osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Vitis vinifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Jest wtorek, 1 sierpnia, minęła godzina 19. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Godzinę W upamiętniono zarówno w Warszawie, jak i wielu innych miastach. Za półtorej godziny na placu Piłsudskiego rozpocznie się koncert Niezakazane Piosenki. Nie mamy informacji, by grupa Wagnera stanowiła zagrożenie dla NATO, mówi rzecznik Białego Domu. W godzinę wybuchu Powstania Warszawskiego mieszkańcy stolicy i ludzie, którzy specjalnie w ten dzień przyjechali do Warszawy, jak co roku zebrali się przy rondzie Romana Dmowskiego. Godzinę W upamiętniono chwilą zadumy, zatrzymaniem się i okrzykami cześć i chwała bohaterom. Ludzie mieli ze sobą biało-czerwone flagi oraz symbole Polski Walczącej i Armii Krajowej. To jest obowiązek, wyraz szacunku dla heroizmu, bohaterstwa tych, którzy, nie patrząc na okoliczności, na stan wojny, podjęli walkę z hitlerowcami. Oni walczyli za nas, tak? Walczyli, żebyśmy mogli dzisiaj wyjść na tą ulicę po prostu, żebyśmy mogli świętować tą rocznicę. Przede wszystkim pamiętać, bo to oni walczyli dla nas. Tak. Jest to ważne i myślę, że będzie długo, długo ważne. To było moje marzenie, żeby tutaj kiedyś przyjechać na godzinę W i cieszę się, że w tym roku to marzenie się spełniło. Hołd bohaterom stolicy oddano też przy pomniku Gloria Victis na Wojskowych Powązkach. Porucznik Janusz Konorowski, pseudonim Antek, powiedział, że 1 sierpnia to dla niego szczególna data. Wielki dzień i wielka uroczystość i godnie ją trzeba uczcić, żeby to było na trwałe zapamiętane. 1 sierpnia to był radosny, że nareszcie się coś ruszyło, że nareszcie będziemy wolni, że nareszcie rzuca się pęto niewoli. Uroczystości odbywają się przez cały dzień w różnych częściach miasta. W Muzeum Powstania pod tablicą pamięci poświęconą prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu kwiaty położył premier Mateusz Morawiecki. Prezydent Lech Kaczyński był inicjatorem utworzenia tej placówki. Rozpoczęła ona działalność w 2004 roku, w przeddzień 60. rocznicy wybuchu powstania. Muzeum Powstania Warszawskiego jest hołdem żołnierzom tego powstania za ich niezwykłe bohaterstwo, za upór, za twardość, walkę do samego końca. Jest też hołdem owych 200 tysiącom ludzi, którzy w Warszawie zginęli. Ówczesny prezydent stolicy mówił też, że Powstanie Warszawskie było jednym z wielkich zrywów narodowych, dzięki któremu po wojnie Polacy zachowali dążenia niepodległościowe. Za półtorej godziny na placu Marszałka Piłsudskiego zabrzmią powstańcze pieśni w wykonaniu chóru warszawiaków. We wspólnym śpiewaniu Niezakazanych Piosenek weźmie udział prezydent Andrzej Duda. Mówił o tym w programie Pierwszym Polskiego Radia sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski. Trudny fenomen właśnie, który pokazuje, że pamięć o powstaniu nas łączy, jednoczy nas z takim autentycznym, wspólnotowym przeżyciem. Tysiące osób, nie tylko z Warszawy, ale z całej Polski przyjeżdża właśnie po to, żeby być razem i cieszyć się tym, że mamy wolną Polskę. Koncert Niezakazane Piosenki rozpocznie się o 20.30. To jedno z ostatnich dziś wydarzeń upamiętniających rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Stany Zjednoczone nie mają informacji, by oddziały grupy Wagnera stanowiły zagrożenie dla NATO. Odpowiadając na pytanie Polskiego Radia, rzecznik Białego Domu do spraw bezpieczeństwa zapewnił, że USA uważnie przyglądają się sytuacji. John Kirby powiedział, że niektórzy Wagnerowcy przenieśli się do Afryki, aby dalej podsycać tam niestabilność, a niektórzy prawdopodobnie nadal przebywają na Ukrainie, choć nie wydaje się, by mieli jakikolwiek wpływ na toczące się tam walki. Uważamy, że z pewnością niektórzy z nich przenieśli się na Białoruś. Poproszony przeze mnie o ocenę zagrożenia w związku z obecnością grupy Wagnera na Białorusi, rzecznik Białego Domu do spraw bezpieczeństwa narodowego odpowiedział: nie jesteśmy świadomi żadnego konkretnego zagrożenia ze strony grupy Wagnera dla Polski lub któregokolwiek z naszych sojuszników z NATO. Ale oczywiście uważnie to obserwujemy. John Kirby podkreślił przywiązanie USA do artykułu 5 Paktu Północnoatlantyckiego i przypomniał deklarację prezydenta Bidena w sprawie obrony każdego centymetra terytorium NATO. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Do połowy sierpnia w szpitalu we Włodawie na Lubelszczyźnie zawieszono działalność oddziałów pediatrycznego i położniczego. Powodem jest sezon urlopowy i brak lekarzy, którzy w tym czasie mogliby pełnić dyżury. Dyrektor szpitala Teresa Szpilewicz powiedziała, że podejmowała wiele starań, by rozwiązać problem, jednak nie przyniosły one rezultatu. Główną przyczyną naszych problemów jest małe miasto i duża odległość od dużych ośrodków. Owszem, lekarzy nie jest zbyt wielu, w naszym mieście jest mało, ale na przykład Lublin, Warszawa, myślę, że dysponuje większą liczbą lekarzy. Jednak wszyscy lekarze chcą w okresie letnim wypoczywać, bo ciężko pracują i uważam, że im się to należy. Natomiast Włodawa jest odległa od dużych ośrodków, no i wiadomo, że dojazd jest uciążliwy. W szpitalu we Włodawie zapewniony jest dyżur lekarza pediatry, który pracuje w poradni szpitalnej. To był serwis Trójki. Na audycję zaprasza Energa z grupy Orlen. Sponsor oficjalny 80. edycji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. A w Trójce teraz czas na serwis sportowy, Krzysztof Oniewski. No i właśnie o Tour de Pologne będzie na początku serwisu. Dziś kolarze ścigali się na trasie ze Strzelina do Opola. Jak przebiegała rywalizacja, opowiedzą towarzyszący kolarzom Jakub Niziński i Dariusz Urbanowicz. Od samego początku ucieczka na tym dzisiejszym etapie. Tam czterech zawodników, w tym dwóch Polaków, ale należało się tego spodziewać, że w końcówce zostaną dopadnięci przez coraz szybciej jadący peleton. I to, na co najciekawsze, wydarzyło się już na ulicach Opola. Dojazd do ostatniej prostej. Wchodzą w ostatni zakręt, 400 metrów do mety, nieco pod górę. Olaf Koi, najlepszy, najszybszy na dzisiejszym etapie. Ten, który już niejednokrotnie udowodnił, że jest niesamowitym sprinterem. To było 22. zwycięstwo Koja, jeśli chodzi o etapy w Proturze, i 950. zwycięstwo grupy Jumbo-Visma. W generalce w zasadzie bez zmian, jeśli chodzi o czołówkę. Matej Mohoric z grupy Bahrain Victorious pozostaje liderem. Drugi Almeida, trzeci Majka. Oni mają taką samą stratę, 10 sekund. Kwiatkowski, Michał na miejscu czwartym i 12 sekund straty. Jutro etap numer 5. Kuba Niziński i Dariusz Urbanowicz. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Przypominamy, że Polskie Radio jest wyłącznym patronem radiowym Tour de Pologne. Przypominamy też kibicom tenisa, że dziś w Waszyngtonie zobaczymy w akcji Magdalenę Fręch i Huberta Hurkacza. Fręch właściwie już uwija się na korcie. Jej rywalką jest reprezentantka gospodarzy Peyton Stearns i nie mamy dobrych wiadomości. Łudzianka przegrała pierwszy set 1-6. Lepszych spodziewamy się w drugiej partii po 21:30. Wtedy na korcie zamelduje się Hubert Hurkacz, żeby rozegrać spotkanie drugiej rundy z Amerykaninem Michaelem Mo. W kraju bladym świtem na warszawskim lotnisku Okęcie można było spotkać naszych pływaków wracających z Mistrzostw Świata w Fukuoce. Jedyny medal dla Polski wywalczył na 200 metrów delfinem Krzysztof Chmielewski. No myślę, że to jest sukces, no bo jedyny medal, który przywieźliśmy z tych zawodów i rekord życiowy i rekord polski młodzieżowcy, więc mogę tak powiedzieć. Mówił skromny i zaledwie 19-letni Krzysztof Chmielewski. Zapraszamy na rozmowę z młodzianem z warszawskiego Brudna do najbliższej trzeciej strony medalu. Jeszcze piłka w tym serwisie i potwierdzenie zapowiadanego od kilku dni transferu innego młodego sportowca, w tym przypadku zdolnego pomocnika Pogoni Szczecin, Sebastiana Kowalczyka, do Dynamo Houston. 24-latek rozegrał w trykocie Pogoni 169 meczów, strzelił 19 goli, zaliczył 19 asyst, zaś amerykańska Liga MLS staje się za granicą najliczniej reprezentowaną przez naszych piłkarzy. Tu stawiamy kropkę i na sportowo słyszymy się znów za 2 godziny. Na audycję zaprosiła Energa z grupy Orlen. Sponsor oficjalny 80. edycji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. A w nocy czeka nas zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami, rozpogodzeniami. Jeżeli popada, to raczej nieduży deszcz, głównie na południu i na wschodzie. W nocy około 15 stopni. Jutro chmur mniej, bo zachmurzenie będzie małe albo umiarkowane. Jeśli duże, to słaby deszcz, ale tylko przelotny. Temperatura maksymalna od 20 na wybrzeżu i na Pomorzu oraz w górach, a na południowym zachodzie nawet do 26, czyli całkiem ciepły dzień nas czeka. Wiatr jutro będzie słaby i umiarkowany. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. 9 minut po godzinie 19. Zapraszam na drugą godzinę Po drodze z Trójką. Jeżeli są Państwo w trasie, a widzą Państwo coś wartego przekazania innym kierowcom, to proszę dzwonić 22 i 7 trójek. A dziś pytamy Państwa, czy da się połączyć urlop i smartfon, czy jednak odkładają Państwo telefon komórkowy w czasie wakacji na bok? Można, na własnym przykładzie powiem. Telefonik komórkowy biorę tylko dlatego, żeby dzieci się nie martwiły, gdzieś tam jak zadzwonią w telewizor, nie oglądam już 3 miesiące i można żyć. Tak mam czysty teraz umysł, zawsze lubiłam czytać, a teraz mam jeszcze więcej czasu do czytania. Widzę przez okno zieleń, widzę drzewa, widzę... Świat jest piękny. Świat jest piękny. Ach, właśnie, a propos pięknego świata, to jeszcze jedna bardzo ważna informacja, którą chciał przekazać jeden ze słuchaczy. Mam bardzo dobrą wiadomość. Otóż niespełna pół godziny temu bociany wróciły do gniazda. Co się stało, nie wiem, ale jutro postaram się z nim pogadać i tę sprawę wyjaśnić. No więc jak już będzie wiadomo dlaczego, proszę dać nam znać. 227 trójek, czekamy na Państwa telefony. 10 minut po 19. Dziewczyny z góry i chłopaki z dołu otwierają oczy i każdego dnia spotykają się z zamiarem tej miłości ponad miarę, aby się zapomnieć. Dziewczyny z góry i chłopaki z dołu stoją w ciepłym deszczu i każdego dnia przetaczają się nad nami wilgotnymi obłokami w mokrych okularach. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Patrzą pod napięciem w oczy swoich gwiazd. Gdy dopada handra, wtedy wszystko iskrzy, a powietrze elektryczne. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu, tacy niewidoczni na początku dnia, noszą fajne włosy i dusze artystów, które im rozkwitną. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. A miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Dziewczyny z góry i chłopaki z dołu, kiedy nikt nie widzi zagoniony świat, niech mogę się spotkać na ciemnych półpiętrach, gdy pragną bliskości i szczęścia. Dziewczyny z góry i chłopaki z dołu znają twoje oddechy i nie jeden raz ręce w ich kieszeniach mogą czynić cuda, mogą się zapomnieć. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Kocham cię kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. A miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Kocham cię kolejny rok. A miłość nie odpuszcza. Kocham cię kolejny rok. Kocham cię kolejny rok, wykonanie grupy Big Day, piosenka, która w ostatni piątek, czyli w 69. wydaniu listy przebojów trójki, listę otworzyła i była na miejscu 30, zresztą zanotowała spadek aż o 10 miejsc. No według nowych zasad, które już od najbliższego piątku, czyli od 70. wydania listy przebojów trójki, tej piosenki byśmy nie usłyszeli, bo zawęzimy notowanie do 20 piosenek w zestawieniu, ale za to będziemy mieli dla państwa aż 13 propozycji, więc zachęcam do głosowania na swoich faworytów, tak żeby ułożyć kolejne wydanie listy lptpolskieradio.pl albo używając naszej aplikacji. Do piątku, do godziny 12 czekamy na państwa głosy, a od 19 w piątek zapraszam na no to przełomowe, już wyremontowane 70. wydanie listy przebojów trójki. Przy okazji dziś czy czekamy na państwa telefony w sprawie tego, czy urlop da się połączyć ze smartfonem, czy jednak mają państwo w zwyczaju jednak ograniczanie korzystanie z telefonów. Badania pokazują, że no tak 50-50, połowa z nas ogranicza, połowa absolutnie się nie ogranicza. Niektórzy potrafią w czasie wakacji zrobić ponad 1000 zdjęć za pomocą smartfona właśnie urlopując. Ach, i jeszcze bardzo ważna informacja dla państwa, którzy zmierzają w kierunku Warszawy. Słucham właśnie z waszego radia, jadąc do Warszawy. Tutaj właśnie w okolicy Łodzi jest ogromna ulewa, to można powiedzieć. Łódź, Zgierz, Stryków tam strasznie leje i to wszystko idzie na Warszawę. Więc spokojnej drogi życzymy, proszę wziąć pod uwagę, że może padać. 2-2 i 7 trójek. Czekamy na państwa telefony w sprawie różnego rodzaju kłopotów czy też informacji drogowych.

I oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w sobotę, 5 sierpnia, goszczą nas Myślenice. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Piotr Cugowski, Red Lips. Transmisja wieczornego koncertu o 19.30 w radiowej jedynce. Sponsorem Lata z Radiem jest Orlen. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprezowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Za niespełna minutę będzie 19.30. Sprawdźmy, jak wygląda sytuacja na drogach. Kuba Domaracki. Całkowicie zablokowana w obu kierunkach jest droga krajowa nr 27 w miejscowości Drozdów pomiędzy Żarami i granicą państwa. Na 14 kilometrze samochód osobowy czołowo zderzył się z ciężarówką. Niestety był to wypadek śmiertelny. Na miejscu zginął kierowca osobówki. Służby wyznaczyły objazd. Zatłoczony jest małopolski odcinek autostrady A4 pomiędzy Balicami i węzłem Kraków Południe w kierunku Rzeszowa. Podobnie krajowa 7 pomiędzy Krakowem, Węgrzcami i Michałowicami, a także podhalański odcinek Zakopianki. 3 osoby zostały ranne w wypadku 2 pojazdów osobowych na krajowej 12 w miejscowości Gust. To na odcinku Radom-Zwoleń. Na 519 kilometrze ruch jest możliwy, ale jedynie jednym pasem na zmianę. Wielokilometrowy korek wciąż utrzymuje się na trasie wojewódzkiej nr 216 pomiędzy Kuźnicą i Władysławowem, a zdecydowanie wolniej jedzie się także na trasie S8 w Warszawie, zwłaszcza w kierunku Białegostoku. No oczywiście życzymy Państwu spokojnej i bezpiecznej podróży, a jeżeli dostrzegają Państwo coś, co warto przekazać innym kierowcom w czasie podróży, to proszę dać nam znać. 22 i 7 trójek. Yeah. feels colder now. I think it's sick of us. It's time to make a move. I'm shaking off the rust. I've got my heart set on anywhere but here. I'm staring down myself, counting up the years. Słuchają Państwo po drodze z Trójką, więc jeżeli są Państwo w drodze, to przede wszystkim życzymy szerokiej, bezpiecznej drogi, ale jeżeli jest coś, co warto przekazać innym kierowcom, to jesteśmy do dyspozycji 2, 2 i 7 trójek. Czy mają Państwo już plany na wieczór? Bez specjalnej bycia wścibskim chciałbym Państwu coś zarekomendować, ale najpierw sprawdzę, czy to w ogóle będzie miało sens, bo jaka jest prognoza pogody na noc? Zdaniem synoptyków zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że zbliża się pierwszy z dwóch sierpniowych superksiężyców. W tym miesiącu nasz naturalny satelita dwukrotnie osiągnie pełnię w bliskiej odległości względem Ziemi. Po raz pierwszy zjawisko to wystąpi właśnie dziś, a w Polsce spektakularne widoki jasnej księżycowej tarczy dostępne będą przez wyjątkowo długi czas. Pewnie Państwo zauważyli, że z perspektywy ziemskiego obserwatora księżyc wydaje się większy albo mniejszy, ponieważ postrzegamy go z różnej odległości. Dystans ten może się różnić nawet o 40 tysięcy kilometrów. Najmniejsza odległość to jest, można zanotować sobie kiedyś, może użyją Państwo tego w krzyżówce, perygeum, a to największe to apogeum. Księżyc w pierwszą z dwóch sierpniowych superpełni osiągnie już dziś o godzinie 20:33, jeżeli tylko warunki pogodowe na to pozwolą, pewnie będzie można podziwiać, chociaż tutaj właśnie dostałem informację, że nie sądzę. Księżyc dziś w nocy będzie oddalony. oddalony od Ziemi o zaledwie 363 815 km. Właściwie to na wyciągnięcie ręki, choć jak znam życie, pewnie będą tacy, którzy spróbują Księżycowi zrobić zdjęcie za pomocą smartfona. Właśnie o smartfony dziś Państwa również pytamy, czy da się połączyć użytkowanie smartfona i urlop, jak odpoczywać ze smartfonem czy bez? Potrafię żyć bez takich urządzeń. Nie mam żadnych zakłóceń. Natomiast wy, młode pokolenie, to jest chyba jeden z waszych organów, które rosną w waszym ciele. Gdybyście tak przez przypadek nie mieli tego przez godzinę, to myślę, że najpierw byście musieli nauczyć oddychać od nowa, a później, nie wiem, chyba dostalibyście zawału serca i byście umarli bez tego. Kto nie ma w domu nastolatka, ten w tym momencie się nie śmieje. 2-2 i 7 trójek. Dibo! Everybody's talking, no one says a word. Everybody's making love, no one really cares. There's Nazis in the bathroom, just below the stairs. Always something happening, nothing going on. There's always something cooking, nothing in the pot. They're starving back in China, so finish what you got. 13 minut zostało nam do godziny 20. Proszę teraz na moment odłożyć smartfony, kompletnie się na nich nie skupiać, a posłuchać naszej radiowej powieści. Arthur Conan Doyle. Znak czterech. Czyta Krzysztof Wakuliński. Watsonie, dotknij ramienia tego biedaka, a potem połóż rękę na jego nodze, rzekł Holmes. O? I co czujesz? O, że muskuły są twarde jak kamień, odpowiedziałem. Otóż właśnie. Znajdują się one w stanie niesłychanego skurczu, znacznie silniejszego niż przy normalnym rigor mortis. Połączywszy to z wykrzywieniem twarzy, jakąż byś wyciągnął konkluzję? Śmierć spowodowana silnym roślinnym alkaloidem, odpowiedziałem. Jakąś substancją w rodzaju strychniny, wywołującą tężec. To przede wszystkim przyszło mi na myśl, gdy ujrzałem skurcz mięśni twarzy. Od razu zacząłem szukać sposobu, w jaki trucizna została wprowadzona do organizmu. W twojej obecności znalazłem cierń, lekko wbity lub wstrzelony w skórę. Zauważ dalej, że cierń wbity został w część głowy zwróconą ku otworowi w suficie. A teraz przyjrzyj się temu cierniowi. Był długi, ostry i czarny, a przy samym końcu pokryty czymś w rodzaju glazury. Ostrze było zatemperowane i wyrównane nożem. Czy to cierń angielski? Spytał. Nie, z całą pewnością nie. Na podstawie wszystkich dotychczasowych danych powinieneś wywnioskować coś konkretnego. Ale oto już i oficjalni przedstawiciele prawa, więc siły pomocnicze powinny się wycofać. Gdy skończył te słowa, postawny, tęgi mężczyzna w szarym garniturze wszedł ciężko do pokoju. Tuż za nim postępował umundurowany policjant, na końcu zaś ciągle jeszcze drżący Tadeusz Sholto. A, to ładna sprawa, wykrzyknął pierwszy zduszonym, ochrypłym głosem. Któż tu jest? Cały ten dom roi się jak królicza jama. Chyba pan mnie sobie przypomina, panie Jones, powiedział spokojnie Holmes. Ależ oczywiście, zapał nowo przybyły. To pan Sherlock Holmes, teoretyk, jakżeż mógłby mnie pamiętać. Ale co się tu stało? Brzydka sprawa. Tutaj mamy do czynienia z nagimi faktami, tutaj nie ma miejsca na żadne teorie. Jak się panu zdaje, co było przyczyną śmierci? Oto ja nie zamierzam tu wygłaszać żadnych teorii, odpowiedział sucho Holmes. No nie. Przecież nie przeczymy, że udaje się panu niekiedy trafić w sedno. Podobno drzwi były zamknięte na klucz. Skradziono klejnoty wartości 500 000. A co z oknem? Było zamknięte, ale na parapecie są ślady. Dobrze. Jeżeli okno było zamknięte, to ślady nie mają nic do rzeczy. Przynajmniej tak dyktuje zdrowy rozsądek. A już mi coś świta. Nie mam niekiedy takie objawienia. Wyjdźcie z pokoju na chwilę, sierżancie i pan, panie Sholto. Pański przyjaciel może zostać. Co pan o tym myśli, panie Holmes? Jak sam wyznał, Tadeusz Sholto spędził wczorajszy wieczór z bratem. Brat ma jakiś atak, umiera, po czym nasz Sholto odchodzi sobie ze skarbem. No, i co pan na to? Że potem nieboszczyk bardzo roztropnie wstaje i zamyka drzwi na klucz od wewnątrz. Rzeczywiście, to się nie za bardzo zgadza. Kierujmy się rozsądkiem. Ten Tadeusz Sholto był u brata. Sam to przyznaję. Kłótnia między nimi miała miejsce. Tyle wiemy na pewno. Brat nie żyje, a klejnoty znikły. Od chwili wizyty Tadeusza nikt nie widział jego brata. Jak pan widzi, snuje swoją pajęczynę wokoło Tadeusza. Sieć zaczyna się nad nim zamykać. Nie nieco ponad 8 minut do godziny 20. To oznacza, że w audycji Po drodze z trójką my powoli dojeżdżamy do miejsca destynacji. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone ostatnie 2 godziny. Michał Jakubik audycję realizował, Daniel Leśniewski odbierał od Państwa telefony. Za wszystkie bardzo serdecznie dziękujemy. Ja nazywam się Tomasz Miara. Do usłyszenia. Udanego wieczoru. If you could only see the way she loves me, then maybe you would understand why I feel this way about our love and what I must do. If you could only see how blue her eyes can be when she says, when she says she loves me. Well, you got your reasons and you've got your lies and you've got your manipulations. They cut me down to size. Say you love, but you don't. You love, but you won't. If you could only see the way she loves me, maybe we'd understand why I feel this way about our love and what I'm. Czy tego chcę, czy nie? To, co...